معاد هغه ملایکی یستنکی دی رسول دی دا سمخ ماری وقت ملایکی دا تاثر و ارواح مباسی اور دانگی دا مومنان دی بخی دا مومن دا نورانی که ری جرا دی خیسته که ری جرا دی داکی دا دلیل دا دلیل دا اورا توجیل دی اور باتی برا چکی دی اور تاثر لباق و بدل سوری چکی دی رسول دی اور دا تاثر نجریب و باتی مصفتی کرنا بلکل دا ملایکی دو جبودی ہوئی اور مخدرو تا تاثر کری والنازعات اللہ تعالیٰ قسم کا حق ملائی قوبانی جیسیم کی بیدادی برزینی بھی حرقان قسم کے سران جیسیم کی اللہ تعالیٰ قسم کے لئے والنازعات مستن اور قسم کا حق ملائی قوبانی جیسیم کی برزینی بھی نام دی بنرمی سران نشاہ کی رسیم کی نرمیتا پا حقیقت کی نشت کی رسیم کی خودی خانت کری نشت یا خودی خانت کری رسیم او تاس پا ماوی بھی نسان حدیث کے بیان کری رسیم لیکن مجھ داتی مجھ کو دے کنا ہو گئی کسی دا داتی جوان کی حضوریت کو بلانی طرف دے باقی اصلاح اللہ باقی نسیح جوان در بھائی دے آئی کمار دے جو بلانی طرف دے ناقص کر دے انجا غبرانت دے کیا دو دو دو دو دو دو بلان کر دے انجا غبر مقا کانجیا کرو دی کے ساتھے کر دے دور کو بنو گاڑی ست کو گھٹا کنا مرا یعنی دا ملائکی داتی روح کو بنا والی لیکن بین آج کیوں دو دو سلیتی او اغا پران دی یا دا مسئولی دا خلی سلیتی او دا دین آگا تسلیتی دی او دو خازانی کل افاتی او دل کو بدا دا مسئولی دا مزاد او دا سمیتی کہ سلیت زائد کے خصوص داری مزان دا ممنون پار کری یعنی او رحمت کے اللہ تعالی ورمی دماغی سکارا جل گئی مزاد بنا جو ہو دفلانی علیتا دا سانی ہو گئی دا خلق داوی علیتا تاکم دا مرحلی کے لفاتی ہو گئی بلوانی وقت شاہی دا لگا تب او بلوانی علیتا شاہی دا بتا دا حالت میں او کمون کیو حالت کرا جو بل جو کمون او کھانی جو جو پخبر امن کر دا کار کی دن سے پر کھانی دا خلق کی رجا مرد پر کھانی جا روحین و اصل جن قدم پر کھانی جا نور سختی پر کھانی دا مرد پر کھانی سختی آلا دا کرے مرمین دا اللہ تعالیٰ و لکھ جنہوں نے سبانا کر دی ساپ کی ساپ کی اوپر مرمین حضرت یا ایسی رضی اللہ تعالیٰ عطا دوئی جمعہ دا نبی علیہ السلام جن قدم جنہی دینے جا خسان جن قدم جنہی دینے جا خسان جن قدم ونا جتاتے اور قسم پر حکم رہے دے جاتے نشرن کے جانے کی بھی جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے مسلمانان بھی با آسان جا سرا آسان جا سرا تو بھر جنہی خدانے ہو رہے جاتے جو دین کیا دل دے سرے اور اسے اسلام ہو رہے دے جاتے مانی رہے دے وستا دے ہاتے اور قسم پر جابانے قسم پر حکم رہے دے بانے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جنہوں میں آنے دے سنے آسمان طرف پر سن آپ کے سرات اور قدیم دے سرا وستا دے ہاتے پانا تابعی رسی لام روزن کے وابستہ ہے سبح لام روزن لیکن سن لائے کہ قدیم رسیو سے اسدے اور جازون روانی سے اسدہ ہوتے ہیں اور خواہ آرام سے روانی سے قدیم رسیو کے لئے بکن اور جتا کھری مکھری سے طرف ہوئی دیکھ سے کسی کے لئے بھی جتا کھری ہوئی سمرنا سے آرام سے روزی روانی مدد کا تینا مرے سیدت آرواح کے لئے نام سیدے سے ہوئی وہاں سیدے سے بکر شکری مکھری اور دبا بھی جتا سیدے ما معنا دا دی چې په دغه باندې چې سبقت کوم چې ولاندې دې چې زیاته هغه باندې او په څنګه الله تعالی ته ورته دې کړه بل متفکران دې په خطر په هغه باندې کوم باندې چې دې کوم چې امر دې چا دې کارونه دې مخلوقات دې کوم باندې په کوم کارونه باندې ورو ډیر او نو دا او دا باندې دې دې چې دې باندې خراب دی یا دا په نه ځان په دې کې چې ما مړ دې باندې دې په کومه کې دلته اوسه قیامت مطلب دی ان دا په کومه کې ځان جواب دې کړی یا څه دا حقونه چې ما په تاسو باندې دې دې دې کوي دا څه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې یانا پر دې راځي با باور باندې چې بلل دي دي دي تر کې پر راځي با د دې دې دې دې معنا دا دا اول اواز د حضرت صادق له سلام دلته مراد راځي چې نه چې نه د حضرت صادق له سلام دا چې په دې ځل باندې دا کوي چې په دې ځل باندې دا کوي چې په خپل ځان دا څنګه دا کوي دا څنګه دا کوي تاسو او ها اورا به چې دې نه آزاد دې دې له سلام یو بدر آسین چی دو همگا چکا آگا بدر آسین چی دیتی نا دیمت چیلے دا پندیس کال بعد با ورپکی دیمت چیلے دو آسین تو جب او آدھے چیم جیابا داتیم نیو چیم تو جیابا محجر کرو تو لوگ نیو میں جن تمام دون آبا بدر آسین باندیو راجی حکم برشی دیتی رو نبا نا قرار ایسا برشی دیتی ہر یو سر با خلق جیتی آبا سوار و آج اس کردی دیتی آجیا تم مانا دلیدی سیدی ہر جو سرے کا خام آلی دلیدی اور سبادہ مانی دلیدی تو سر جو تا خیان اور سکرم رہنی سے سکرم یقینینا جسی کل ازاد بگلی اسی کنا ازاد کرام سن جنیدی سے سکرم برسر خبری کن یقینینا وائدہ تا سرانے مکی آتینا لمر دینا آیا مکو بسیر جی کل آتینا لیدی حالت با ایلی حالت مراد داتا رسی کنا اور خور سے ساتھی سے یا بسیر جی جنتا واپس کیتی یا نجات جنگو اجنا کننا عظاما آیا پاو کی سنگا حدیدی ناکورا جری جری ناکورا وی سروتا او جری جری جیتا یعنی زمان دا دن دا دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دین محمد تعالی سعودی څنګه ځان د پاکستان په نوم او کله چې هغه په دې کې د کوم د پاره باندې تعالی دا د پاکستان د دې الله جواب په دې معنی چې د پاکستان د دې څخه دا د الله د دې څخه چې یو د دې څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې یو څخه چې Yeah, I'm going to do that. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى دين مخي د قیامت مبارکی تفصیل بیان شو چې کله کافرانو د دین انکار کو نو الله تبارک وتعالى په پنځو ملائکو د هغه په صفات باندې قسم وکړو او دا وی چې خامخاستا صبح بیا ژوندون وی او دا به کله د هغه حالات بیان شل چې کله اول شپې له وهل شي بیا ورپسې دویم شپې له وهل شي د کافرانو حالات هم بیان کل چې دای با ذلیل وی سترګې به کوزی وی د حیا او د شرم د وجنه با برکتې نشي دا تفصیل مخکې بیان شو واقعا د حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام قران کې ډیر زینو کې بیان شوی دا دلتا په طریقې د اختصار سره واقعا د حضرت موسی علیه السلام بیانېږي معلومه خبره دا چې مصر ته حضرت یوسف علیه السلام راغلو دا غین رستو حضرت یعقوب علیہ السلام خپل ټبر سره مصر ترالل پدې کې آبادو نو دا یو قسم دراتلو د بنی اسرائیلو سبب بیا دا غی یوسف علیہ السلام نا سلور سو کال یا سیوا رستو حضرت موسی علیہ السلام راضی خدا دا سے وقت چې دا فرعونانو با پدې بنی اسرائیلو باندې ډیر زیات ظلمونه کول چ سمرا ظلمونه دا غینه کې دی شو نو دمر به په دای باندې کول حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی رولی ګلو او دا غد تربیت مسله تاسو مخ کې تفصیلا معلومه شوې ده چې الله تعالی دا دغه دشمن په لاس باندې دا غد تربیت کو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا چې کله خلعت نبوت په سر شو راغه فرعون تا او هغه تا دعوت ورکې دا الله تبارک وتعالى دی یووالی او د دې چې کومه نظریه دا داغې نه ده واپس کړي چې دا تا کومه خبره کړې ده د خدای دعوت کړې ده دا ډېره غلطه ده بی بنیاد ده دلایل سره خبره وکړه فرعون چې کله په دې خبره باندې پوه شو چې په دلایل باندې خدای پړ کیږي نه او د موسی علی السلام دلایل ډېر وزنی او ډېر مضبوط نو یو بل تماشا دا جوړ کړه چې आवाज دا وکړو چې موسی علی السلام جادوګر دی او د سره با زما د مملکت جادوګران مقابله کوي هغه کار هم وشو الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام ته بره ورک او هغه جادوګران چې هغه د مقابلې د پار راوستي هغه مؤمنان او د حضرت موسی علیہ السلام مخلصان امتیانو ګرځیدل په داسې موقع باندې فرعون په یو موقع دا خبره کړې وه چې زه ستاسو لوی رب یم نور خدایان هم ستاسو شته هغه نور خدایان واړه دي هغه ستاسو یو یو ضرورت پوره کوي او زه ستاسو د ټولو نه لوی رب یم زستاسو تمام ضروریات پورا کوم سوچ کئی یو انسان اور بنده دے اگر تم رلو یا دعوه اکڑا او بیا اللہ تعالی حقا پوگو که غرق کا معلوم خبر دا ددئی بیان کی گی جی او بیا ددئی نرس دو دا قیامت بیا دا اس بات دلائل بیانی گی اور اللہ تعالی ہوئی چه انسان دی سیزن تو گورا دا کم سیزنا چه ما پیدا کری دی دو ٹولو که سوچو کا فکر اکا سم رلو لی مخلوقات ما پیدا کری دی کوم ذات چې قادر په پیدا کولو د لوی مخلوقات وی هغه قادر په پیدا کولو د وړو مخلوقات هم وی نو تاسو بیا څه جندي کولی شم او په دې زما قدرت شته دا مسله بیانوي خدلته د هغه لوی لوی مخلوقات بیان کوي اسمان بیانوي داغه حالات بیانېږي ځمکه بیانوي داغه حالات بیانېږي او بیا په آخر کې چې کوم کسان مؤمنان دي داغه انجام سره داغه بیان کیږي اور چکم کافران دی اغی انجام سر داغی بیان کی گی او یو قسم طول خلق تا دا دعوت ور گئی چی تاسو دا اللہ تبارک و تعالی دا پیشین خوف اور یہ رو گئے یو رد با تاسو دا اللہ مخی تودرے گئے مسکی با ترجمان اور واسطنیوی اللہ تعالی با تپوس کئی بند با جواب ور گئی غلط جوابو نسکنشی ور کولے تاسو تما مخی عرض کرے دے چی یو انسان دی یو افتے کارگزاری نیشی بیانولے نو دا پنزوزو شپیتو کلونو کارگزاری بیانول دا ګوره اسانه خبره نه ده اور چې بیا الله تعالی دا هر یو یو شی تپوس کوي چې کوم انسان سره دا فکر وی ایمان وروړي اعمال صالحه کړي دا غیر پار سری دا غیر بیان کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک دا هل بمانا دا قد سر دے په تحقیق سره راغلی دی تا ته حدیث موسی خبر او واقعات حضرت موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام واقعا بار بار قران ذکر کړی دا او دا الله تعالی بیان کړي دا واقعا تاسو سره رسیدلی دی. اذ ناداه پاغو کی چا आवाज وکړه حضرت موسی علیہ السلام تا ربه رب د بالواد المقدس پاغ میدان پاک کی توا چې داغي نوم سو توو توا دی او میدان نوم دی چې کله حضرت موسی علیہ السلام د مدین نه واپس راتلو تاسو ته یاد وي الله تعالی لار کی ورلا پیغمبري ور کوي کوه دور طرف ته اور لید او کور والا ته وی چې تاسو دلته ایثار شه لارم را نه غډ وډ شه دا سردیم دا داور مولید نو کم از کم حالت برچانا د لارې معلوماتو کم اور دارنګي اور برالم تاسو به گرم شه چې کله حضرت موسی علیہ السلام غزای تلالو داغي کیفیت بیان شه دي عجیب نظاره دولی دلا چې دا څنګه اور دې پانی دې سره نسوزی لخت اور تدا سینې کې غور ناخلی پانی لا نه داغي ونشنی کیږي په دې اور کې دغه ټیم کې आवाज کیږي حضرت موسی علیہ السلام ته چې بس ته سي ما پیغمبر کړی زستاردن او تنی زچا پسې ز فرعون پسې ز موسیٰ علیہ السلام علتن راغ او ددی رور تهم پیغمبری میں لوشوا موسیٰ علیہ السلام مطالبو کرا سورہ مریم تفصیل بیان کرے دے سورہ توا حاکم تفصیل بیان شوئے دے نبیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راغلو اللہ ورطسوی اذهب لالشا الہ فرعون فرعون اور قوم دا فرعون تا دائی مشر دے یعنی طولو تلالشا انہو تو اغا پتا کیک سر دے فرعون سرکشی اختیار کرے دا تو اغا پا مانا دا سرکشی سر دے دیر د حد نو وتلې ده خط غیان ویلې کیږي د حد نو وتلو ته دی بنده دی بنده لپاره دانه دي کا مناسب چدا دې سکي. فقلنا تور توایا عجیب نصیحت ورته الله تعالی کوي موسی علیہ السلام ته طریقه خې د تبلیغ او د دعوت چې تلار شنه څنګه باغې ته وای. فقلنا تور توایا اے موسی علیہ السلام حل لگا تغواړ دا الا انت زکا چې پاکشت لند ترجمه مې درته وکړه. فقل حل لگا تور توایا آیا تغواړ دا خبره انت زکا چه تفاق شده کفر و ده شرکنا او کلمه ده لا اله الا الله موسیٰ کلیم الله دا کلمه اوه دا سوه دیده یا حلکا آیاشتا ده رغبستا ده خبری تا انت زکا چه تفاق شده چانا ده شرک و ده کفر ناصل کی تتزکا ده نبیا پکی لفظ رغبت المقدر ده خواه حلکا رغبت ستا رغبت ورمینه ده خبری تشتا چه تفاق شده نا ده شرک و ده کفر نصده پاکیگی پو بوخ نا پاکیگی آخری درستولو بانے پاکیگی دا اللہ دا وحدانیت اقرارو کا او زمار سالت نبوت امنا نبستبر کفر و دا شرک دا گندگی نا پاکش و آہدیہ کا او بلا خبر اور تداوی و آہدیہ کا الہ رب کا او لار خیم زتاتا طرف درف ستاتا ستا درب طرف تا چکم لار تلی دا نزتاتا آغا لار خیم تا.